আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ওয়া বারাকা আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মাওয়ালা ওয়া সাল্লামা তাসলিমান কাসীরা আম্মা বাদ কুনশুরু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা না কুস্তাকা সালা না সালাম zimwelekee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Leo tunaendeleza kitabu Usulu da Salafia li Dr. Abdul Salam bin Barjas bin Nasir Ali Abdul Karim, na tupo msingi wa kumi, iltizamuna bilkitabi wa sunna fi kulli shuunina, kulazimiana kwetu na kitabu na sunna katika kila jambo letu, yani ahlu sunna wal jamaa katika msingi wao, miongoni mwa misingi ya dawa yao ni kulazimiana kwao na kitabu na sunna katika mambo yao yote na hali zao zote. Anasema rahimahullah ta'ala, iltizamu na bilkitabi wa sunna fi kulli shuunina wa ahwalina huwa aslul usuli wal hakim alaiha. Ndio maana ameweka kuwa ni msingi wa mwisho. Amesema kwamba kulazimiana kwetu na kitabu na sunna katika kila jambo letu na mambo yetu na hali zetu ndio msingi wa misingi yote, na ndio msingi unao hukumu misingi mingine. Wadhalika ukufa na inda kaulillahi subhanahu wa ta'ala, na hiyo napatikana kwenye kauli ya Allah mtukufu pale aliposema, wama kana limu'minin wala mu'minatin, na haikuwa kwa mu'mini wa kiume wala mu'mini wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pale Allah na mtume wake wanapohukumu jambo, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kuwa ni khiyari katika mambo yao, yani hawana jinsi ya kuweka khiari katika lile ambalo Allah amelihukumu. Baada ya Allah au mtume kuhukumu masala, kuhukumu jambo, basi kwa waumini wa kiume na wa kike wote ni amri, ni wajibu kwao kuyafanya. Wa may yasillahu wa rasulahu, na yeyote ambaye atakayemwasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, basi atakuwa amepotea kupotea kuliko kuwa wazi kabisa. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, innama kana qawla almu'minin, kwa hakika si vinginevyo imekuwa kauli ya waumini, idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, pale ambapo watakapolinganiwa kwa Allah na kwa mtume wake, wakaitwa ili wahukumiwe baina yao, ayakulu sami'na wata'na, hali za waumini, maneno yao baada ya kulinganiwa kwenda kuhukumiwa kwa Allah na mtume wake, husema tumesikia na tumetii, wa ulaika humul muflihun, na hao ndio wenye kufaulu. Wa man yuti Allah wa rasulahu, na yoyote ambaye atakayemtii Allah na mtume wake, wa yakhsha Allah wa yattaqi, na akawa amemwogopa Allah na amemcha Allah, fa ulaika humul faizun, hao ndio wa kweli, hao ndio wenye kufaulu, wenye kufuzu siku ya kiyama. ila qawlihi qul atiu allaha wa atiu rasul, sema mtiini Allah na mumtii mtume. Fa in tawallaw, ikiwa mtakingeuka, fa innama alayhi ma hummil wa alaykum ma humiltum, hakika ni juu yake yale yeye aliyokalifishwa kuyafanya, ambayo ni dawa, na ni juu yenu nyinyi yale ambayo mliobebeshwa nyinyi, yale mliokalifishwa nyinyi kufanya, nayo ni kusikiliza na kutii na kutekeleza. Wa in tuti'uhu tahtadu, na ikiwa mtamtii mtume sallallahu alayhi wasallam, mtaongoka katika njia ya sawa sawa. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghu al-mubin, na si juu ya mtume, yani hakuna lile ambalo alimwajibikia mtume sio ni kufikisha kulikokuwa wazi. Al-balaghu al-mubin, kana ni ufikishaji wa wazi ambao tayari kazi yake mtume sallallahu alaihi wasallam imekamilika. Thumma qala wal ayatu fil hathi 'ala al-kitabi was sunnah wal amru bit tamassuki bihima kathiratun jidda, asema na aya katika kuhimiza watu washikamane na kitabu na sunna, na kuamrisha watu wa yani wal ayatu fil hathi 'ala al-kitabi was sunnah, aya zinazohimiza watu watende kama inavyosema kitabu na sunna, wal amru bitamassuki bihima, na aya zinazoamrisha watu washikamane na kitabu na sunna, kathiratun jidda, ni nyingi mno, na risala ni ndogo, kwa hiyo ameleta hizi chache. Wala hadithu wa rasulillahi kadhalika, na hadithi ambazo zimepokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam pia vile vile zipo nyingi. Wa mina ma thabata fi sahih Muslim, miongoni mwa hizo ni zile hadithi zilizopokelewa na zilizothibiti katika kitabu sahihi Muslim, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala fi hajjati alwada'i, kwamba mtume sana salama alisema katika hajjati alwada'i. Alisema nini mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema anasema hajjatul wada'i akbar jam'il lil muslimin, ilikuwa ndio mkusanyiko mkubwa wa Uislamu kwa wakati ule. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikutana na watu kutoka maeneo tofauti tofauti, na kwa sababu baadhi ya watu walikuwa wamesilimu na hawajakutana na mtume alayhi salatu wasallam, wakaja watu kutoka katika nchi na maeneo tofauti tofauti ili waweze kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam, waweze kumshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pili waweze kufanya hija pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam ili waweze kujifunza ibada hii ya hija kwa vitendo. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa alithibiti yale maneno yake aliyosema, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, na kweli watu walikuwa wakikosea wanakuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wanasema ya rasulullah ramaitu au tuftu kabla an armiya au ramaitu kabla an azbaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam asuila an shay'in qudima ukhra illa qala if'alu la haraj, hakuulizwa kitu chochote kichotangulizwa au kichochelewesha, sokuwa alisema fanya wala hakuna ubaya. Na mambo mengi ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam aliyafanya kiwa anawafundisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam haji kwa vitendo. Na Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma ana hadithi ambayo ni ndefu sana, amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihi hadithi Jabir ibn Abdullah, ambayo alikuwa anaeleza hija ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mwanzo mpaka mwisho. Sababu Jabir amekaa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, amekaa amekuwa karibu sana na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada yake ya haji. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hajjatul wada'i, akiwa amekusanya Waislamu wengi, alisema waqad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in ihtasamtum bihi kitab Allah. Sema, mimi nimekuachieni nyinyi yale ambayo mkiyafata hamtoweza, yale ambayo hamtoweza kupotea baada yake ni atasamtum bihi, ikiwa mtashikamana nayo. Kisha akataja kitabu Allah, ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabu Allah yani kitabu cha Allah. Alhadith akhrajahu Muslim. Wa thabata aidan fi mustadrak al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala taraktu fikum shay'ain lan tadhillu idha tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati wala yatafarraqa hatta yarida ala hawdhi aw alayya al-hawdh. Tume sallama katika hadithi nyingine ambayo Imam al-Haki ametoa katika kitabu chake al-Mustadrak, amesahihisha al-Imam al-Albani fi Sahih al-Jami'a, hadithi nambari 5248, asema mtume, nimekuachieni viwili hivi, lan tadhillu idha tamassaktum bihima, hamtopotea ikiwa mtashikamana navyo. Kitab Allahi cha kwanza ni Qur'ani, kitabu cha Allah, wa sunnati na sunna zangu. Wala yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawth. Wala yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawth. Na vitu hivi viwili, la yutafarraqa, na wala watu hawatoachana na vitu hivi viwili mpaka takapokuja kwenye kisima changu. Alikuja katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yaridanna alayya qawamun aarifuhum wa yaarifuni, kwamba watakuja kwangu mimi watu ambao mimi nawajua na wao wananijua. Thumma yuhalu baini wa bainahum, kisha kutakuwa na kizuizi baina yangu na wao wasinifikie. Wanataka kwenda kunywa katika kisima cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam akisifia kisima hichi kwamba ma'uha ahla min al-asal, maji hayo ni matamu kuliko asali, lakini pia ni meupe kuliko maziwa. Vikombe ambavyo vitakavyo tumika katika kunyia maji hayo ni vingi kuliko nyota. Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya watu kuzuiliwa, atasema, hey rabbi ashabi, hawa ni watu wangu, masahaba wangu. Kisha kutasemwa kuambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma hadathu ba'da, hakika wewe haujui yale ambayo waliozua baada yako, haujui yale ambayo waliozua baada yako. Almuhimu ni kwamba hawa ni wale masahaba ambao walioritadi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na baadhi ya watu ambao wanaofanya bid'a ambao hawakuwepo enzi za Mtume alaihi salatu wassalam. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في قوله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ابن عباس amesema katika tafsiri aya hii iliyopo katika sura Taha aya ya 123, takaffala Allah liman qara al-Qur'ana wattaba ma fihi, kwamba Allah ametoa dhamana kwa yule ambaye atakayesoma Qur'ani na akafuata yale yaliyomo ndani yake, alla yadhilla fi dunya, kwamba hatopotea duniani, wala yashqa fil akhirah, na wala hatoangamia huko akhirah, hatoadhibiwa siku ya kiyama. Haya maneno ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala an, yanaonyesha umuhimu wa kuifuata Qur'an, kuisoma na kuifuata Qur'an, kwamba Allah ametakafari kwa mtu huyu kuto kupotea hapa duniani, maana mtu atakayeisoma Qur'an na akaifuata atakuwa ni minal muhtadin, katika watu walioongoka. Wala yashka fil akhirah kadhalika, hatakuwa ni mtu mwenye kuadhibiwa siku ya kiyama. Faliltizam bil kitabi wa sunna amrun wajibun, kujilazimu na kitabu na sunna ni jambo la wajibu. Wajibu ala duati ila Allah subhanahu wa ta'ala, na ni wajibu kwa walinganizi wanaowalingania watu kwa Allah mtukufu, ayatanu bihi inayatan azima, watilie umuhimu jambo hilo, tena umuhimu uliokuwa mkubwa. Wayajaluhu nasba ayunihim, na aliweke jambo hili mbele ya macho yao. Famina duati walilasaf, kuna maduati na kwa bahati mbaya, lasaf, man yukaddimu hawahu wa ra'ayahu ala kitabi la sunnati rasuli. Hapo maduati kwa bahati mbaya wanatanguliza matamanio yao na rai zao mbele ya kitabu cha Allah na sunna za mtume wake. Wa in kana yusammi hadha alhawa au hadha ar-ra'y musamman akhar, hata kama atayaita haya matamanio, na kadhalika pia atayaita hii rai aliyoitanguliza, musamman akhar, kwa jina lingine, liubarira bihi hadhihi almukhalafa, ili aweze kutetea mukhalafa wake huu. Fa inna hadhihi tasmiya la tusminu wala tughni min ju, hakika jina hilo halito saidia chochote, wa halito nenepesha wala halito kusaidia kuondolea njaa, bimaana halito kuongezea wala halito kupunguzia, halito kuongezea wala halito kufaidisha chochote. La tanfa'u shay'an inda Allah subhanahu wa ta'ala, halinufaishi chochote mbele ya Allah. Li anna al-asma'a, kwa sababu majina, la tughayyiru haqiqata al-musammayat, majina siku zote hayabadilishi uhakika wa mambo. Wadih. Falladhina yaj'aluna maslahata ad-da'wati mu'aridatan lil-kitabi was-sunnah, ama wale ambao wanaojalia maslahi ya da'wa yenye kupinga kitabu na sunna, fayukaddimunaha, wakatanguliza dawa hiyo, ala nususi alkitabi wa sunna, mbele ya dalili za kitabu na sunna. Haulahi kadhallu sawa asabil, hawa bila shaka wamepotea njia ya sawasawa, wamepotea njia ya sawasawa. Wa mima yafalunahu, katika yale ambayo huwayafanya watu hawa, anna man nawaahum wa adahum, kwamba yule ambaye watakao, yani yule ambaye atakayewafanyia fahari na uadui, wakashafa ma yantauna alayhi min albatil, na akafichua yale ambayo wanaojificha ndani yake katika batil, yajawizuna liftira alayhi, yajawizuna liftira alayhi, huwa wanasema hivi, yafaa kumzushia maneno ya uongo. Wadih. Walsaku atuhami bihi, na huwa wanambambikizia tuhma, wanampa majina yasiyokuwa sahihi na kumsingizia matendo ambayo hajafanya. Lianna fi dhalika indahum wa fi nadharihim, kwa sababu katika jambo hilo kwa wao na kwa mtazamo wao, maslahatan lidda'wa, kuna maslahi ya da'wa yao. Wala yatabiruna biqauli Allahi subhanahu wa ta'ala, wala wao hawaangalii hili neno la Allah aliyosema Allah katika sura al-Ahzab aya 58, walladhina yudhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasab. Sawa, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Wale ambao wanawaudhi waumini wa kiume na wa kike bila ya uhalisia wa hicho wanachokidai kwao, wasema wewe dawa yako unapinga Uislamu na umetumwa na Marekani, ala sabili mithali, hali ya kuwa si kweli. Waumini hawa, muumini huyo hajafanya hayo, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubin, huyo atakuwa amefanya jambo la buht. Buht ni uongo na usingiziaji, al-kadhib. Ihtamalu, watakuwa wamebeba, wametahamali uongo, wamekubali kuthibitika kuwa ni waongo, lakini pia watakuwa wamefanya dhambi za wazi, sababu kusingizia mtu ni dhambi ya wazi. Sasa katika mambo wanayofanya ahlu talal na hawa duat al-hawa alladhina yuqaddimuna hawahum wa araahum ala kitabi Allah sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kila yule ambaye wanaotaka kumshinda na kumfanyia uadui wa kashafa ma yantauna alayhi min albatil, ana akawa amefichua yale ambayo waliojificha nayo katika batil, wao huwa wanaona kwamba kumsemea uongo ni sawa. La yatabiruna bihadhihi alaya lianna maslahata ad-da'wa indahum muqaddama, kwa sababu maslahi ya dawa yao kwa wao yanatangulia kabla ya maslahi ya kitu chochote. Nama utaona ikhwanu muslimin mathalan au tablighi, kukusemea wewe dai salafi uongo ni jambo la kiibada kwa wao. Wao wapo tayari kuzusha, almradi kwamba kukuharibia dawa, kuwapotosha wale wasiojua kitu. Na aliposema anna man nawaahum wa adahum adahum bi binisbati ila nadharihim wadih wa fakharahum binisbati ila nadharihim, kwamba yule ambaye waliona wao kwamba anajifanya ni mtu mkubwa kwa wao, anajifanya ni mtu mwenye fakhari, mtu mwenye nafasi kwa kuzingatia mtazamo wao, au anawafanyia uadui ambao wanamuona ni adui yao kuzingatia kile wanacho kiitakidi wao. Sawa, kwa nini? Kwa sababu anafichua yale ambayo alijificha katika batil. Wao hawaoni vibaya kumzushia. Kwa hiyo mwanafunzi lazima ujue hilo, ukiwalingania dawa ukifika kijijini nyumbani huko au mkoani huko, sawa, basi ujue uadui ambao utakofanyiwa na watu wako ni uadui ambao hauna jinsi ya kukwepa, kwa sababu malipo ya wewe kufichua mabaya yao na batili zao, malipo yao ni kukuchafua. Sababu hili limetangulia kwa mashekhe wetu aima waliotangulia, kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kina Sheikh al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kadhalika Sheikh al-Albani, Sheikh al-Uthaymeen, Sheikh Abdul Aziz bin Bazi rahimahumullah, na sasa hivi mashekh zetu akina Sheikh Rabi' bin Hadi, mashekh zetu Sheikh al-Fawzani, الشيخ اللحيداني واضح، الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدري حفظ الله الأحياء ورحمة الأموات منهم، wote hawa wanasema vibaya na ahlul bid'a, wanasingizia maneno mengi. Lakini si hivyo tu, hata nchi ya Saudi ambayo ni dawla tauhid inachafuliwa kila kukicha, sababu inalingania dawa ya tauhid na sunna. Hii ndio hali. Azafa hadha khata'un mahdhun wa dalalun mubin. Tendo hili la hawa ahlul hawa ni kosa la wazi na upotevu wa wazi. Yaani ni kosa la moja kwa moja na upotevu wa wazi. Khata'un mahdhun bi maana khata'un mutlaq. Wa dalalun mubin ay bayyin. yajibu ala man talabbasa bihi, ni wajibu kwa yule ambaye mambo kwake yamechanganyikana, amepatwa na talbisi, ayatuba ila Allah subhanahu wa ta'ala, anarejee kwa Allah kwa kutubia. Ayatuba ila Allah, tubie kwa Allah, wa anyarjia ilayhi, na arejee kwake. Fa inna alladhi huwa alayhi dalalun mubinun wa jurmun shani'un, hakika yale ambayo yuko nayo ni upotevu wa wazi na jurmu, na ni kosa kubwa sana, kosa baya. Wa huwa alladhi kad hadhara minhu salafu wa andharu minhu, nayo ndio ambayo masalafi wema waliotangulia walitahadharisha na wakaonya watu katika mambo hayo. Wa fil haqiqati imtidadun li ashabi ra'i, nayo kwa hakika ni mwendelezo wa mambo ambayo yaliyokuwa yakifanywa na ahlul bid'a, watu wenye kutumia rai. Alladhina nabadhahum salaf, ambao masalafi waliwabeza na kuwakosoa, hawakuwatanguliza katika mambo yao. Wadarat bainahum wa baina salafi maharik tahina, na yakapatikana baina yao, ikapatikana baina yao na baina ya masalaf maarik, vita tahina bimaana shadida, vita kali sana baina ahlul bid'a ahlus sunna. Huko nyuma kulikuwa na vita kubwa sana. Utaka kujua, soma tarikh za ulama, amthalu al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, al-imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, na wengineo, ambao walikuwa wakipigana na ahlul bid'ah kwa kila nukta, kwa kila nukta, kuhakikisha kwamba bid'ah haienei, na inaenea ni sunna na manhaj sahihi, aqidatu salaf, hata nasallallahu ahla sunnati alayhi, mpaka Allah akawanusuru ahlu sunna dhidi yao. Wa dahadha Allahu batilahum, na Allah kafutilia mbali batili zao. Falillahi alhamdu walfadlu walminnatu, wazih ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kuna sifa na fadla na ubora. Wa mimma yambaghi an yu'lam, katika yale yanayofaa mtu kuyajua, anna adama tahkimi alkitabi wa sunna fi kulli shu'uni wal ahwal, kwamba kuto kukifanya kitabu na sunna kuwa ndiyo hakimu, ndiyo muamuzi wa mambo yako yote na hali zako zote. Yanjumu anhu min al-adrari wal mafasidi shay al-kathir, yanazaliwa kutoka katika jambo hilo madhara na mafasi na maharibiko sehemu kubwa. Waqad addada al-imam ibn al-qayyim rahimatullah rahmahullah ta'ala, al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ameyataja baadhi ya mambo, hadhihi al-mafasid, ametaja baadhi ya maharibiko haya, wa baadhi hadhihi al-athari al-mudammira, na baadhi ya hizi athari ambazo zinazoangamiza. Fa ahsana Allahu ilayhi, fa ahsana, akawa amepatia, alifanya vizuri, Allah amfanyie mambo mazuri. Izi yakulu fi kitabihi al-fawaid, pale aliposema katika kitabu chake al-fawaid, anasema hivi: lamma a'rada an-nasu an tahkimi al-kitabi wa sunna, watu walivyoacha na kupuuza kuongozwa na kuhukumiwa na kitabu na sunna, walmuhakamatu ilayhima, na kwenda wao kuhukumiana kwenye viwili hivyo, yani wao kupelekana kwenye viwili hivyo, wa'taqadu adama al-iktifai bihima, na watu walipoitakidi kwamba hawawezi kutoshelezeka au kutoshelezeshwa kama watu wanavyofikiria, si yani, mfano mdogo ni masala ya mirathi. Mfano mdogo ni masala ya mirathi. Mtu amekufa, ameacha mtoto wa kiume na mtoto wa kike. mirathi kwa sasa itagaiwa vipi? Sawa sawa, huyu ni Muislamu na huyu ni Muislamu, lakini kila mmoja anasema tu gani sasa? Na kati Allah subhanahu wa ta'ala anasema yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithla hadhi lunthayn, mwanamume atakuwa na hadhi sawa na wanawake wawili. Lakini ugomvi mkubwa, mpaka jamii zetu zimeshaona sasa tusilete shida, basi binti na mtoto wa kiume wapeni mali zao wagawane tu wenyewe sawa sawa, alafu wanagawana wala hawana takhofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na maisha yanaendelea.